فالحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دین کے کچھ بنیادی حقائق ہیں اور ان کے بارے میں کوتاہی یا غلط فہمی بہت بڑے خسارے اور نقصان کا سبب ہے. دین کے ایسے ہی بنیادی حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری مخلوق میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جس کی کوئی بات دین کے بارے میں غلط نہیں. وہ کیسی بات؟ کوئی کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنا دانشور ہو، کتنا متقی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مقدس ہو، کتنا بڑا پتی ہو، حتیٰ کہ صحابی دل ہو، اس کی ہر بات گارنٹی. گارنٹی صرف ایک شخصیت کی ہے اور وہ ہیں جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کیوں ہے؟ سورہ نجم جو آپ کل سن چکے، اللہ کریم نے اس میں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى. قسم ہے ستارے، قسم کھا رہے ہیں کون؟ بمن اخذت من اللہ قیلا، وہ قسم کھا رہے ہیں جن سے سچا کو. بمن اخذت من اللہ حدیثا، قسم وہ کھا رہے ہیں جن سے سچا فرمان اس دن پر. لیکن قسم کھا رہے کے بعد بہت اہم تقاضا اس بات کا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے سینوں میں یہ بات نہ ہو جائے کہ اس کے سمجھنے میں خیر ہے اور اس کے سمجھنے میں کوتاہی میں تباہی و بربادی ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے، ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارے ساتھ وہ گمراہ نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ سیدھی راہ سے بھٹکے. کون ہے وہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون گارنٹی ہے؟ ان سے بڑی گارنٹی کسی کی ہے؟ لوگ ریکمنڈیشن نام سے، تزکیہ نام سے، اور تزکیہ کی حیثیت ہوتی ہے تزکیہ دینے والے کی حیثیت کے بنا. یہ تزکیہ کس کا؟ اللہ سے تو بڑا ہے. وہ تزکیہ دے رہے ہیں، ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، کس کی؟ حضرت محمد ما ضل صاحبكم وما غوى. نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں، نہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تو گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ سیدھی راہ سے بھٹک کیسے سکتے ہیں؟ ان کا راستہ ہے علیم حلیم سمیع بصیر اللہ. وما ينطق عن الهوى، وہ نہیں بولتے بارش سے دین کے معاملات. ان ہوا الا وحی یوحا, ان کا بولا ہوا, ان کا فرمایا ہوا کیا ہے؟ وہ وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی جائے. لوگوں بغیر کسی کا نام لیے بہت سے لوگ بہت سی باتوں میں اس قاعدہ کو, اس قانون کو, اس ضابطہ کو بھول جاتے. بات ہوتی ہے تو کوئی یوں کہتا ہے فلاں بھی بہت بڑا, بڑا تعلیم یافتہ ہے, بڑا دانشور ہے, بڑا متقی ہے, آپ سب تک گردان کریں. لوگوں کوئی کتنا بڑا ہو کوئی بات بھی ابتدا بھی کہیں, کوئی کتنا بڑا ہو ارشوال رب نے گارنٹی دی ہے ایک کی اور کسی کی. آئیے میرے ساتھ اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تین مثالیں توجہ سے سماعت فرمائیں. امام شافعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ایک بہت ہی لائق بیٹے عبداللہ اور ان عبداللہ کے ایک بہت ہی لائق بیٹے خالد بن عبداللہ بن عمر. عمر بھی عظیم, بیٹا بھی عظیم, پوتا بھی عظیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہے اس کی تقسیم. یہی سال اپنے دادا محترم, اور دادا بھی کیسا بڑا, امت میں ابو بکر کے بعد تم ایسا کوئی چھوٹا دادا قسمت ہے اللہ جس کو جو چاہے جتنا چاہے ادا کرے. اپنے دادا محترم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے مثال بیان کرتے کہ انہوں نے فرمایا, اذا رميتم الجمل وضبحتم فقد حللكم كل شيء قد حرم عليكم الا النساء والطين. جن لوگوں نے اللہ کی توفیق سے حج کیا ہے وہ بات زیادہ آسانی سے سمجھیں گے, جو باقی ہیں ٹوٹی پھوٹی کوشش کروں گا کہ وہ بھی ساتھ شریک ہو. دس ذوالحجہ کو جب حاجی منا اور پھر مزدلفہ سے آتے ہیں تو جو کرنے کے کام ہیں وہ چار, کنکریاں مارنا, ذبح کرنا, حجامت کروانا اور طواف افادہ کرنا. اللہ بار بار ایمان عافیت کی حالت میں ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک معاشرے میں آئی عبدالرحمٰن چار بار کنکریاں مارنی, قربانی کرنی, حجامت کرنی اور جا کے طواف افادہ کرنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جب تم کمکنیاں مار لو, قربانی کر لو, سارے کام جائز ہیں لیکن دو جائز ہیں, دو کی پابندی باقی ہے. ایک ازدواجی تعلقات ابھی جائز ہیں, نمبر دو خوشبو کا استعمال نہیں کرنا. یہاں تک بات نہیں آ رہی بولو صالح عظیم دادا کے عظیم پوتے بیان کرتے ہیں, قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله كنت أنا أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يدور البيت أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. سالم بیان کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تو احرام میں داخل ہونے سے پہلے میں انہیں خوشبو لگاتی ہوں، اور نمبر دو، جب آپ کنکریاں مار رہے تھے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے ابھی نہ جاتے اس سے پہلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی ہوں. بات واضح ہوئی. فاروق اعظم کی بات ایک طرف، سالم کے دادا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ دوسری طرف نرمتا سمجھ آ رہی. فاروق اعظم کا خیال ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے تک خوشبو نہیں استعمال کرتے، اور عائشہ صدیقہ کیا بتلا رہی ہے کہ طواف افادہ کرنے سے پہلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی ہوں. اب پوتا، عظیم دادا کا عظیم پوتا، اس کا فیصلہ کیا؟ فرماتے ہیں سارے، فسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تتبع. اگرچہ میرے دادا نے، پہلے اپنے دادا کی بات بتائی، اگرچہ میرے دادا نے خوشبو کے استعمال سے منع کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی کہ طواف سے پہلے اما عائشہ نے انہیں خوشبو لگائی، تو صاحب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جا. لوگوں، یہ ہے وہ حقیقت جس کو بہت سے سال کی بھول جاتی ہے. عمر چھوٹے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ جس گلی میں وہ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ ہیں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر، اور عمر وہ ہیں کہ جنت میں جتنے بڑی عمر کے لوگ جائیں گے ان کے دو سردار ہوں گے، ایک صدیق اکبر ہوں گے اور دوسرے عمر فاروق ہوں گے. اب عمر وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق و فاروق میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود معصوم کون؟ وہ ایک ہے. دو لوگوں، اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں، بغیر تعصب کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی کو گالی دینے کے، لیکن یہ بات مضبوطی سے تھامنے کی، معصوم ایک ہے دو نہیں، اور وہ معصوم ہے اللہ کی مخلوق میں سے. آپ کی بعثت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بارے میں تین کی بجائے وہ واقعہ سن لیتے ہیں تاکہ وقت کی عدم. صحیح مسلم نے عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما وہ تشریف فرما ہے, ان کے شاگرد وبر واو با را اور تامر بھی تھا. ان کے شاگرد وبر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کی ایسلم لی ان اطوف بالبیت وقد احرمت بالحج, مجھے فتویٰ دیجیے کہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے, کیا اب میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص سے فرماتے ہیں وما یمنعک, حج کا احرام باندھنے کے بعد تیرے طواف کی راہ میں کون سی چیز حائل ہے, کون سی چیز تجھے اب طواف سے روک رہی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے انی رأیت ابن فلان یکرہہ, میں دیکھتا ہوں کہ فلاں آدمی کا جو بیٹا ہے وہ اس طواف کو مکروہ کہتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, لوگ پکی بات انی رأیت ابن فلان یکرہہ وانت احب الینا من وقد فتنت الدنیا, وہ شخص کہتا ہے فلاں آدمی کا بیٹا اس کو مکروہ کہتا ہے, آپ ہمیں اس سے زیادہ پیارے ہیں اور اس سب کو دنیا میں کتنے میں ڈال رکھا. تین باتیں نوٹ کرنا, فلاں آدمی اس کو مکروہ کہتا ہے, آپ ہمیں اس سے زیادہ پیارے ہیں اور اس کو دنیا میں کتنے میں ڈالا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا خون بھر رہا ہے, فتوا لینے سے پہلے مفتی صاحب کا کھانا خراب کر رہا ہے کہ آپ کا رشتہ ابھی سمجھا. اب دیکھیے ابن عمر ان کا جواب کیا فرماتے ہیں ایونا وہ ایو کو رم تقسیم ہو دنیا, انہیں کیسی بات کی کہ ان کو کتنے میں ڈالا ہے مجھے نہیں ڈالا, مجھے نہیں ڈالا. اس نے جو پھونک بھرنی چاہی جتنے عمر اس کے غبارے سے پھونک نکال دے, ڈالے کی کوئی بات نہیں, تجھے بھی دنیا میں خطرے میں ڈالا ہمیں بھی ڈالا. اب اس شخص نے دوسری بات کیا کہی تھی کہ آپ ہمیں اس سے زیادہ بولے, ابن عمر اس بات پر بھی چھری تھے, یہ امت میں اختلاف کیا ہے, امت میں تفرقہ بھی رہا ہے. اس نے یوں کہا آپ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, اس سے امت میں بربادی آ گئی. ابن عمر اس بات کو ذمہ نہ رہتے کیا فرمائے, رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. سوال کرنے والے یہ میں اپنی طرف سے تشریح کے لیے کہہ رہا ہوں, کچھ ہو کر میرا بھی خانہ خراب کرنا چاہتا کہ اس نے یوں کہا اب میں کیا کہتا ہوں, اگر اس نے یوں کہا میں یوں کہوں تو بات ختم ہوگی, کوئی اس کو چاہنے والا بنے گا تو مجھ کو چاہنے والا بنے گا, امت میں خرابی آ رہی ہے, اٹھا لیا اس کو نہ اس کی بات نہ میری بات. ہم نے دیکھا, اب ترجمہ کر رہا ہوں, ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا ہے, بات کے نہیں ہوئے معصوم ایک جن کی بات شریعت ہے جن کی بات آسمان والے رب کا دل اور جن کی ٹکر ساری امت ایک پڑے میں, نبی کریم اسلم دوسرے پڑے میں, وہ پڑا ساری امت سے زیادہ تھا. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے احرام باندھا, بیت اللہ کا طواف کیا, صفا اور مروہ کی سعی کی, اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا, سونے کے پانی سے وہ بات لکھنے کے قابل, اور اس قابل ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی سارے مسائل میں اس بات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. لوگ دفاتر میں اپنی میزوں پہ کوئی اچھی بات لکھ کے لگاتے ہیں کہ بات وہ سنت اللہ و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تتبع من سنت فلان ان كنت صادقا. اے سوال کرنے والے, اگر تو ایمان کے دعوی میں سچا ہے تو تیرے لیے جو بات قابل اتباع ہے وہ اللہ کی ہے, اللہ کے رسول بات کا خلاصہ یہ ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اس سرٹیفکیٹ ایک کے لیے ہے, دو کے لیے نہیں, اور جب امت میں یہ بات آ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے اختلافات مٹ جائیں گے. اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کو اسی بات پہ لائے, ہم سب کو اسی بات پہ لائے, اسی بات پہ زندہ رکھے, اور اسی بات کا ہمارا خاتمہ ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.